Jákob Zoli alakváltó. Nemzetközi elismerést kapott Orbán Viktor. Mind meghalunk a reklámok miatt. Egy influencer megirigyelte a kopasz csimpánz sikerét. Hoppá. Csendeség, szentségeség, kézdetlen, ám ami... Most érzitek a hangulatot? Most össze átköltötted? Most szólunk, hogy holnap nem mi leszünk. Komolyan? Lesz meglepi rész, igen. Holnap nem leszünk, de valakik azt mondták, hogy szívesen beszállnak, hogy maradjunk rész nélkül. Skom. Tegnap reggel indult a webshop, és most már látjuk, hogy 24 óra milyen sokan rendeltetek, úgyhogy nagyon köszi a bizalmat. Azért ezt idő lesz legyártani, de átgondolom profik, akikkel dolgozunk, ők gyártják a VR-nak is, meg minden, szóval meg lesz ez oldva. Korrekt napot zártunk szintem tegnap. Igen, ez amúgy sokat számít, mert hogyha ebből nyilván most sokan rendeltek, és később ez nem lesz mindig ennyi, de hogy így adhat egy újabb lábat, ami segít abból, hogy egy kicsit inkább azzal törődjünk, hogy mi a szerintünk jó, és nem a nézettség irányába kell elmenni, szóval de hát alapból is szerintem eddig is ezt segített. Igen, és én örülök, hogy vannak még amúgy ilyen korrekt hírportálok, ahol próbálnak foglalkozni a tényleg fontos hírekkel. Ja, majd meglátjátok, hogy... A legfontosabb hír a lead.hu-n. Elindult Magyarország egyik legnézettebb műsorának a saját webshopja. Ennyi. Ez korrekt, itt ez beszámol fontos hírekről. Nézd, itt van a sűn is. Olvassátok, ez egy fontos cikk, talán a legfontosabb cikk most az interneten, hogy milyen menő webshop indult. Na de! Én nem vagyok benne a Kulcsár Edinának a csoportjába, de hát lehozta a hot, hogy megalázó mondatok történtek a valóság showjukban. Csúnyán beszél a GVM a Kulcsár Edinával, és hogy már mennek szét. Igen? Igen, mert azt mondta neki, hogy szájba rúglak, vagy valami ilyesmi, de gondolom viccelődő. Szájba rúgla? Miért szájba rúgta? Csak majdnem. Nézd meg, milyen címla. Most minden időmet próbálom a lehető legjobban beosztani. Nyilván az eddigi elfoglaltságaim mellé, ami eddig sem volt kevés. Nem úgy, mint nektek. Bejött a reality. Ami nem gondoltam volna, hogy ennyien fognak szeretni. Annyi pozitív visszajelzést kapunk, hogy néha csak úgy úszkálunk benne. Ehhez képest most hívtak a TV2-től, hogy megkérdezzenek, mit szólok ahhoz, amit ma megjelent. Pont tudtam, miről van szó, mert a barátnőm elküldte. Jó, és akkor most mi van? És ezt elolvasod, hogy mit mondod? Nem, de ki van akadva, hogy milyen csúnya képet raktak ki róla, mármint a GVM-ről. Hát nagyjából ennyi. De én akárhányszor nézem ezeket a mosolyk magazinokat amúgy, mindig valami hasonló címlap van. Tóth Gabi így áll, és akkor oda van írva valami, hogy nem tudom. Már régóta nem szerette a Krauszt. Szoktad nézni a boltban, amik sorban kell? Minden reggel, amíg ugye nem rendeltünk közösen a boltról azért. Na, reggelire, akkor minden reggel... Fókusz rövidóban. Minden reggel beálltam a kasszához, és megnéztem a magazinokat, hogy mi van. Mindig vártam, hogy lesz majd egy, amit el tudok hozni, és itt cringe-elhetünk rajta, vagy valami, de egyszerűen semmi. Nem üti meg az inger küszöböt semmilyen irányba. Annyira szar. Ami nem tudom, ezeket a hot, milyenek vannak? Van a hot, story... Sorry. 40 év alatt bárki veszi? Nem tudom elképzelni, hogy valaki ezeket a magazinokat veszi. Meg milyen hasznos információ lehet benne, ami nem derül ki ugye online. Hát már nem hoznak le ilyen sztorikat külön de egy csomószor van, aki a gyerekének a képeit ezeknek a magazinoknak adja el, vagy exkluzív esküvő képeket. Szóval vannak... Jó, és ezt online akkor nem mutatják be, nem tudom, csak a magazinban. Tehát van ezeknek, az online verzió az együtt jár ezeknek a Blicknek, gondolom van online, meg ilyen is. Attól még ennek a brandnek eladhatod, mint a kik voltak, akik eladták a gyerekük fotóit. A Borbé Alexandra? Ott jelentek meg a gyerekek először, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Abból ugye a nyomtatott sajtó eddigi halódik, de ja, jó öreg Forbes-nál ott elhiszem, hogy van annyi cikk, meg vannak olyan interjúk, amiket nem úgy hoznak le a nyomtatottban, mint ahogy az online verzióban. Mondjuk van, ami csak az online-ba kerül föl, sőt, a legtöbb dolog gondolom csak az online-ba kerül föl, de az nem egy napi lap. Ezek nem tudom, ezt gondolom, nem hetente jelennek meg, hanem naponta kb. Nem tudom, hetente, de amúgy érdekes hetente. Tényleg egy kicsit így az internet ezt valamennyire átalakítottad, mert érdekes, hogy rengeteg híresség van, akinek erre vagyis megvan a saját platformja, ahol átadhatja magáról, amit akar. Már az Instagram is valahol néha egy személyesen összeállított sztori magazin, ha úgy állítod össze, hogy ezeket a celebeket követed. Sőt, egy tévé is, hogyha úgy csinálod, mint a Kulcsár Edina meg a GVM, ugye. Egy tévéműsor minőségű műsor reality-ük van, nem pedig az, hogy a telefonjuk előtt beszélgetnek. Szóval érdekes nekem az, hogy nekik biztos jó, mert magazinban jelentnek, és pár százezer forintért eladhatnak sztorikat, és akkor ők, ezek a celebek, akiknek semmi teljesítményük, meg releváns a kulcsán, de hogy miért híres, azért, mert híres, de hogy ezek a bulvár magazinok fenntartják az illúzióját, hogy te híres vagy, szerintem valamennyire. Meg aztán csomószor már azért látszik, hogy milyen korosztály követi, amilyen cikkek vannak benne. Milyen értelmi színvonal, hogy horoszkóp. Meg hát ilyen exkluzív, lejön az... Megint az Ádám kapja majd meg. Én fogom. Magdi anyus mit nyilatkozott, és akkor nyilvánvaló, hogy kit érdekel, de hogy... Amúgy miért nincsen ilyen rovat? Magdi anyus a túlvilágról mit üzen neked? Hogy ne a Fodor Zsóka legyen, hogy mit mond, hanem Magdi anyus rovat. Zseniális. Jó, lehetne jó. De van, igen. A horoszkóp mellett van mindig valami keresztrejtvény, meg receptek, meg hogy hogyan fogyjál le. Ja, amúgy ennél szerintem rosszabbak azok a női magazinok, amik a glamour meg ilyenek, amik elméletek nem is fiatalabbakhoz is szólnak. Ez a tök glamour meg ilyeneket tényleg csak akkor veszik, hogyha valami kuponkód kell. De hogy veszel pénzért egy újságot, ez nekem a legszörnyűbb szerintem. És csak reggel. Reklám. És tele van reklámban. A fele reklám. Én nem tudom, és mi volt azokkal a viszét, az ilyen régen a Nintendo Power-rel, meg az ilyenekkel, meg a PC Guru GameStar, tehát végül is az egész egy reklám volt, mert azt nézted meg, hogy mások mit mondanak, hogy mit érdemes megvenni, nem, csak egy olyan dologban, amit téged érdekel. A kritika nem reklám, az nem reklám, jó, az, de... az egy termék, az egyáltalán nem reklám, és az egy olyan dolog, amit én szeretek olvasni, hallgatni. Jó, az más kérdés, hogy egy kicsit magasabb, kicsit, szóval egy magasabb minőségben mentek ezek a számítógépes játék kritikák, mint az, hogy most ott van egy szempillaspirál, és akkor azt valaki oda leírja, hogy hát ez nagyon jó, ez, és nem valaki, akire tényleg hallgatnál, vagy már hallottad többször a véleményét. Tehát, hogyha mondjuk ebben a glamourban ilyen beauty vloggerek lennének, akik már felépítették magukat, akkor lenne az, mint a GameStar. Mert ennek miért ne lenne értelme amúgy? Miért ne lenne létjogosultsága egy olyan újságnak, ahol, mint a glamour, így ott van sok szar termék, és oda vannak írva, hogy figyelj be, az, hogy ez erre jó, ez arra jó, ez ennyire jó, ez annyira jó. A glamourban vannak ilyen cikkek, ilyen She Life-osak, meg ilyen ChatGPT, meg pár sztár mindig nyilatkozik. Úgy érzem, hogy a modern korra valahogy kettő irányba mentek a dolgok, hogy vagy elfogadod, hogy reklámok vannak, cserébe ingyen fogyasztod a tartalmat. Például az RTL Klub nem kér pénzt azért, hogy nézzed, de cserébe ott vannak a reklámok. Vagy ugye mi? Vagy kérünk pénzt, vagy nézd a reklámot. Igen, vagy nem tudom, múlt kis valaki azt mondta, hogy felháborító, hogy mennyi reklám van a videókon, hogyha nem nézi, és akkor... Igen, a fankáiknál is mondták, hogy nem fogja megnézni 29 reklámot végignézni. Hát most ez nem tudom, hogy ez olyan, mint hogyha bemennék a boltba, azt mondom, drága, úgyhogy nem veszek semmit, akkor a bolt is azt mondja, hogy jó. De megértem, valakinek sok reklám nem nézi, saját döntése, nyilván mi ebből élünk, nem tudom senkinek ingyen odaadni videókat. Szóval ez a másik, hogy vagy reklámot nézel, és cserébe gyakorlatilag az időd elmegy a reklámmal, de ingyen nézed a tartalmat, vagy előfizetsz, mint például a YouTube Premiumra, vagy egy streaming szolgáltatóra, de cserébe nincs reklám. De hogy úgy érzem, hogy megmaradtak ilyen régi dolgok, amik engem frusztrálnak, hogy például fizetsz a magazinért nagyon sok pénzt, és még cserébe a fele reklám. Én ezt kikérném magamnak. Vagy a moziban is kicsit frusztrál, hogy már nem lehet eltalálni, hogy mikor kezdődik a film, mert hiába fizetek a jegyért, és még a büfében is ott hagyok pénzt, irreálisan sok reklám van a mozi előtt, szóval most döntsük már, hogy... És nem csak az ajánlók, hanem tényleg, ténylegesen csak szar reklámok. Szóval az, hogy most mikor essek be egy moziban, mert hogy nincs kedvem ott 20 percig reklámokat nézni, de nem is akarok azt csinálni, hogy mozi közben essek be. Külföldön volt, hogy voltam moziban, amikor tényleg már ilyen röhelyesen sok reklám, nem hittem el, mondom, sose kezdődik a film. Értem, hogy a moziknak nehéz megélni, főleg, hogy ugye a filmek nagy részének a jegybevételt a forgalmazó kapja, meg minél tovább van egy film a moziban, annál több részét kapja a mozi, de hát de akkor nyilván mindenki az elején nézi meg. Akkor viszonylag szar ugye a rendszer. Bár ugye nem hát tudom. Inkább a büféből él a mozi szerintem. Csak attól még engem frusztrál ez a dolog, de hát ugyanúgy frusztrálna, mondjuk a Netflixre fizetek a pénzt, és aztán még reklámokat dobálna föl. Kéne nyitni egy mozit, amiben irgalmatlan drága jegy, de padok vannak, és fűtetlen. Hát vagy ilyen lehet egy olyan jegyet venni, vagy olcsó jegyet, de akkor meg kell nézni a reklámokat, uh-huh. vagy lenne drágább jegy, ami mondjuk a mostani, és akkor cserébe ki lenne írva, hogy mikor kezdődik tényleg a film. Oda yeah, lenne írva, csak ennyire tényleges kezdés, az nem 40-kor van, hanem egészkor. És... azt mondná a Cinema City, hogy jaj, Ádám, de jó, hogy mondod, hogy kérhetnénk kevesebb pénzt. Már holnaptól így lesz. Valószínűleg... ja, hosszú távon jól járna a mozi, mert én szeretek moziba járni, de attól még nem lehet letakadni, hogy most már azért nem járnak annyi a moziba, mint régen, és az, hogy úgy próbálsz plusz bevételt generálni, hogy az még további embereket arra készít, hogy ne menjenek moziba, az egy olyan spirál, amiben bekerülsz a végén. Egy ember fog moziba járni 1 millió forintért, szóval szerintem az jobb módszer lenne, hogy valahogy visszacsábítani az embereket, hogy figyelj be ezek itt. Hoppá, az etelében ki van írva, hogy mikor kezdődik a film. De amúgy kb. Be tudod lőni, úgyis nagyjából 4 óra reklám van, utána még is egy telefonálsz egyetben a reklám közben. Na, a film közben, nem? Menjünk tovább. Szlovákiában a meggyilkolt újságíró megölésével vádolt úriember, akit végül ezért nem tudtak elítélni, de más miatt 19 év börtönre ítélték, mm-hmm. úgyhogy nem szent életű. Azt mondta, hogy nem jó a börtönkoszt. A Marián, a szlovák alvilág ismert figuráját nem sikerült fejbújtóként rácsmögé juttatni Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró meggyilkolása miatt, de váltóhamisításért, így is nem kevesebb. Mindenki zenkezi, hogy ő gyilkolta meg, de nem sikerült emiatt börtönben. Ez egy érdekes bezzek, hogy... mint a Gyurcsány. Hát így. Hogy tönkretette az országot, de nem ment miatt a böribe. Hát majd az Orbánék azt mondták, hogy elszámoltatják. Igen, nem sikerült rács meg juttatni. Szóval egy remek, kiemelt bűnözők számára fenntartott börtönbe ment. Pocak a beceneve. Az nagyon jó. Tudna bántani ő bárkit? Pocak. Öreg kis pocak. A palacsinta tésztán hisztizett, hogy túl vastag. Mert a palacsintának vékonynak kell lenni. Visszavitte a tányérját a börtönkonyhára, azonban panaszfelvételt nem más intézte, mint az épp konyhaszolgálatot töltő Mikulás Csernák, aki történetesen a 90-es években a szlovákiai maffia egyik legerősebb embere volt, és jelenleg gyilkosságért kapott életfogytiglani büntetését törti. A kigyúrt konyhány zokon vette a... Csernák vagy Csernyák? Mindegy. Zokon vette a... Kocsner! Által rendezett jelenetet, és felelősségre vonta őt. A paraméter által idézett beszámolók szerint a vita a tetszegességig nem fajult, de az étkezde hangulatát egészen feldobta. Akkor az a hír, hogy a börtönben összeveszett két ember. Két mafiózó veszekedett a palacsinta tésztán. Jó, bazzek, a börtönben vagy min veszekedjél? Érted, hogy itt kint vagy a szabadban, akkor az életednek egy sokkal kisebb szeletét teszi ki a palacsinta tészta, de ott, ahol négy fal közé vagy zárva, semmi inger nincs, ott egy palacsinta tészta vastagsága sokkal meghatározóbb az életedre, mint gondolnád. De amúgy ez jó dolog, hogy történnek ilyenek érdemi viták. Már több történt, mint a magyar politikában mostanában. Szerintem ez amúgy, ez sokkal inkább lehetne a Blick címlapon. Sokkal szívesebben nézném azt, hogy a börtönben két magyar mafiózó veszekszik a börtöntésztán, börtönpalacsintán. A magyar börtönös sorozatot megcsinálnék. Én imádom a börtönös sorozatokat. Én börtönös sorozatot akarok készíteni. Az Index is kapott pénzt ezért, nem? Mire? Marsosra. Jézusom, a Marsra magyar! Geci, amúgy azt is meg kell nézni egyszer, mert annál hitványabb dolgot nem biztos, hogy gyártottak Magyarországon. Dehogy nem. Fúj, bazd meg. Dehogy nem, azért voltak rosszabb. Szerintem a Böderék jobb. Nem, te láttad azt? Én belenéztem a Marsra magyarba, és olyan cringe fesztivál volt, hogy azt hittem, hogy megszédül. Lehet, hogy direkt cringe, az az Office akar lenni. Jó, nem fogom megvédni, mert nem ismerem. De az a lényeg, hogy... amit én láttam belőle, az katasztrófa volt. Olcsóbb is lenne egy börtönbe forradni, mert ugyanaz a helyszín, igen, szar helyszín. Biztos jobb az adózással fogva tartottak dolgoztatásán. Ja. Amúgy csak azt kell megvárni, hogy megint lesítelnek egy jó színészt. Jaj, tényleg. Bazd meg a Stolbuci, nem akarsz visszamenni? Napot kívánok! Hát eljött az idő! Eljött az idő, gyerekek! Exkluzív, mert... Végre beszéljünk valami igazán fontos. Le kell tegyük. Az lehet, hogy nem kell laptop. Tudod, mit odébb rakom, hogy ne semmi sem jön meg nincs. Szóval az történik most, hogy itt a Duszka Péter és a Vidman Tomi. Hát csak nem látszatok a kamerában. Végre Vidman Tomi is szerepel, egy jól van ez így. Eljött a kamer... Szervusztok. Készen álltok. Nagyon izgulottam. Én már nagyon régóta várom. Mit hoztál? Nézzük meg, mi lapul itt. Oh. A szemfülesek már láthatták a háttérben. Amúgy ez tényleg exkluzív, olyan szinten, hogy ti halljátok itt élőben először, hogy ez a Widman üdítőt. A Widman üdítőt. Amikor ez ilyen klip premierek vannak. Igen. Sőt, amikor vágott kijön, akkor még nem lesz bejelentve. Pár órával később jelentődik be a Widman csatornán, szóval ha felmentek majd a webshopra, akkor valószínűleg hamarabb tudok rendelni, mint a Widman néző. Igen, akik itt vagytok, ti exkluzívan először hallhatjátok, milyen hangja van, hogy kinyitunk egy... Én már régóta ki akarom próbálni az almásat, próbáljuk ki először. Mit kell tudni erről a Widman üdítőről? Hát az volt a cél, hogy ne csak egy sima almafröccsöt zárjunk ebbe a szép fekete dobozba, hanem legyen valami különleges ízvilág, amivel nem találkozhattatok eddig. De nem akarsz bejönni, és itt mesélni, Tomi? És a monyóval készült. Jó, ez itt tökéletes. Én hetek óta, hónapok óta hallgatom ezt az üdítőt, és azóta nem próbáltam ki, mert élőben akartam először. Igen, mert mi csöppet sem használjuk ki a barátainkat, hogy megmondtuk nekik, hogy tilos megkóstolni, majd csak adásban, hogy tudjuk felhasználni promóciós célokra. Viszont nekem azt tetszik, hogy ebben rendes eredeti gyümölcsök vannak. Hát igen, ebben nincs aroma. Ja igen, és még nem fejeztem be, hogy az almát hideg komlóval sikerült kombózni. És nincs benne cukor se pluszban. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Várj, mit kell még elmondanom? Mit érzem? Milyen az illat? Kicsit tényleg érzem a hideg komlót, a hideg komlós söröknek az illatát. Kicsit olyan érzésem van, mint a konyhafőnökben. Kivittem a séf uraknak. Ez nem alkoholos, mindkettő üdítő. Mit tényleg? Mit azt hitted? Azt hittem, hogy ezek sörök. Na, az majd később. Ja, mindennek eljön az ideje. Bazd meg. Amúgy tényleg ilyen sör illata volt. De várj, azért nem mindegy, hogy milyen sör, szóval nem egy kőbányai. Nem, egy Szent István. Nem, egy tek hideg kóba. Igazából itt most jön itt a nagy szöveg, de fogtunk egy balatoni világos, megvettük a lejárt szavatosságú almalevet a boltba, és így... Olyan az íze, igen. És édes is, miközben nincs benne. Na és a szénsav mennyiségről mit gondoltok? Ez egy fontos kérdés. Igen, ezt sokáig tartott beállítani. Egyébként tényleg, ez úgy nézett ki, hogy elmentünk a monyónak a főzdébe, csőve egy lapátolták bele a szénsavat a nagy üstbe, egyébként viccen kívül ez tényleg így néz ki. Raktak bele egy picit, így fél óráig akkor engedték bele. A buborékot. Igen. Konkrétan talicskával hozták. Most elviccük, de egyébként tényleg közös volt ez, hogy beállítsuk ezt a szénsav mennyiséget. Utána megkóstoltuk, és beszéltük, hogy kéne még bele, úgyhogy még fél óráig ment bele, és így pár ilyen kört ment. Én elhiszem ezt is, tényleg, hogy talicskával hozták. Persze. Én is így most is van nálam, mindig van nálam így a táskám egy kis szénsav. De én még elviselnék szénsavot, de igazából ez egy üdítő, nem sör, szóval. Ezt is beszéltük azért, hogy mi is nagyon szeretjük az ilyen extrémen bubis cuccokat, de itt most az a cél, hogy minél több embernek megfeleljen, ugye? De szerintem azért elég a szénsav. Ugye tényleg, ilyen üdítőt még nem ittam. De ezt fontos kiemelnem, hogy se a Csoki szájából, se Ádám szájából az nem hangzott el, hogy jó, csak az, hogy különleges. Nem, tényleg jó. Na, köszönöm szépen. Rakjatok be párat a hűtőtökbe, mert fantasztikusan mutatnak. Kinyitod a hűtőt, és ott így vigyorognak rád, úgyhogy... Vagy elég jó a dizájn, ezzel sokat dolgoztál. Én a dalt várom, amivel droppol. Micsoda? A dalt, amivel droppol. Hát... Na jó, nézzük azért a mangósat. A mangóban pedig még, hogy egy kicsit még finomabb legyen az íze, egy kis marakúja került. Érzem a marakúja illatot. És az már furcsa, hogy tudom, hogy melyik az. Ekkora jó létben élsz, hogy megismered. Én rendesen izgulok. Mit izgulok? De nem vagy képernyő, nekem ilyen rossz itt most. Hát izgulok, hogy mit szóltok hozzá. Ezt figyelj, bazdmeg, én ezt meginnám. Az egy üdítőnél, ez nem egy hátrány, hogyha nem kell a hányásodat visszanyelni minden korty után. Ugye azt értékem a leginkább, és az a legjobb benne. A poharat. Igen. Az a baj az üdítőkkel nekem egy csomószor, hogy vagy iszonyat cukrosak, és az a bajom, vagy pedig nem cukrosak, és tele vannak édesítővel, amitől ilyen geil édesítős lesz, de ezeknél nem érzem ezt, és ez nagyon jó. Azért a legtöbb üdítő azért az inkább aromából készül, mert ez is igazi gyümölcsből készül. Vagy 100 grammban van 10 gramm szénhidrát. Csoki. Ezt így rá szokták írni? Jó, semmi, de állt az agyom közben, semmi gond. Te hazugságokat terjeszted. Inkább azt néznek, hogy... Fia, exkluzív kóstoló, ez már... Itt. Jézusom! És úgy vagyunk föltüntetve, mint akik részt vettek a recept megalkotásába, ami olyan szempontból tény, hogy ment, hogy igaz, hogy... Magyaráztatod. Jó, majd ezt elmondjuk egy hosszabb videóban, de tényleg annyiban részt vettünk, hogy mindig voltak ilyen módosító körök, de a monyónál Reni, a monyónak az élelmiszeripari mérnökét, tehát neki köszönhetjük valójában. Tehát mi nem is, meg is lepődtünk, hogy ráraktak a címkére, ez ilyen kedvesség, de... De azt gondolom, tehát... mint a recept egyik megalkotói. De hogy ez gondolom koncepció volt, hogy alma legyen. Végre profitálhatsz belőle. Így nem is tudom, 8 év után. Így. Amúgy nagyon jó hamutálha kiürül. Ez még egy, ezt rá kellett volna írni, hogy többször felhasználható, úgyhogy környezetben el. Én örülök, hogy végre valaki nem egy energiaitallal. Úgy érzem, ebben több a szénsav a mangóban. Pedig szerintem az almába került. Vagy... Igen, az almában igen. Több. Én is azt éreztem, hogy az almába több. Ja, hát akkor... Ez de szerintem a ráknak... A... Ja? Ezzel a vidám kis infóval itt hagylak titeket. Úgyhogy nézzétek, a jól van ez ígyet, mert ki tudja, hogy még meddig lesz rá lehetőségetek. De Ádám, én azt hallottam, hogy ha sok ilyen gyümölcsös italt fogyasztasz, akkor várható élettartam. Igen, és ez tele van vitaminnal. Ez gyógyítja a mindenféle betegséget? Persze. Ez... Még egy barna szofit rá kell küldeni, és akkor az triggereli, és kiváltja. Ez a... Új standard állt be a influencer italok piacán. Igen, Zsozi atya, jogosan reszkedtek ott a Nessájjal együtt. Amúgy tényleg majd, hogyha meglátjátok a reklámot, lehet, hogy egyel igényes. Ez nekem tetszett a Nessájos reklám, de lehet, hogy ez még egyel igényesebb. Egymásra kell licitálni. Figyelj, én benne vagyok a bífekben, de ezt még nem most akarom elindítani. Itt félkómásan reggel kelés után 20 perccel. Én nem is a Nessájt akartam itt is szét pellengére állítani, mert ő is legalább nem egy energiaital azt hittem, hogy csak így döntöd magad. Nem lehet letenni. Nem lehet letenni. Szádba kevered össze. Tényleg finom. Mert eddig nem tudtam, hogy a hidegkomló sörnek mi a hidegkomló része. Most már tudom, hogy melyik feeling. Dolog, hogyha meg akarod mutatni a családtagjának karácsonyra, hogy milyen a hidegkomló. Persze, a gyerekeimet rá akarom szokni. Ezt akartam mondani, hogy ez a gyerek kompatibilis sörözés. Igen. És ezt azt mondjátok, hogy még karácsonyra meg lehet otthonra rendelni? Ezt akarjátok mondani? Mi ez a nagy kérdés? Nagyon érdekel. Ezt fel kellett volna hozni a Molinót. Van Molinó? Hát először akkor lehet meg kellett volna venni a Molinót. Meg kellett volna csinálni, igen. De most virtuálisan ide vágjuk be. Ezt boltokba lehet kapni, vagy esetleg láttatok egy nagyon jó példát magatok előtt, hogy valaki mondjuk online árult valamit. És hogy gyorsan lekopisztáltam. Igen. Természetesen az utóbbi. Egyébként most úgy érzem magam, mint a reggeli műsorokban, amikor bejönnek, behívják a zenészeket, és ilyen hoztam a CD-met, csak ilyen ajándék, és ilyen kurva kellemetlen a könyvét. Tudja, hogy kurvára nem érdekli azt, aki ott van műsorvezető, de a még kínosabb az, hogy nem akarja abba hagyni, nem megy el. És bejátszhatnál ez így, de akkor... Na jó, srácok, nagyon szépen tetszik. Köszönöm. Mi köszönjük. Köszönöm szépen. Az exkluzív film. Amúgy ez még csak 10 éve volt. Mindig azon rögök, bazdmeg. Most valami, most valaki fog zenélni, utána a reklám is folytatódik, ha jól van ez így. És mesélj, hogy ez hogyan érintette a családotokat ez a beruházás? Még nem tudom pontosan, ez attól függ, hogy lesz-e bárki, aki megveszi. Tehát lehet, hogy a jövő karácsonyt már az utcán töltjük, de ez így izgalmas, szerintem jó ez a kihívás. Meg kell próbálni nem csődbe menni. Sok sikert kívánunk hozzá, hogy ne menj csődbe, Tomi. Ja, nagyon ügyesek voltok. Korrekt kis téma lesz. Így van. Bármikor gyere vissza. Linkeljük a leírásba a webshopot, a Blackspotot, ami amúgy volt egy időszak, hogy ami úgy volt, hogy közös lesz a webshopunk, csak nagyon más modellel működünk, mert Tomiéknak van egy csomó raktáron, mi meg ugye úgy gyártjuk a terméket, ahogy rendelitek. De végül egyszer indult kb. Pedig úgy, hogy a Tomiék már nagyon-nagyon több mint egy éve dolgoznak rajta, mi meg már fél éve, és mégis mostan elindult mindkettő. Inspiráltuk egymást, hogy elrugdostuk egymást a webshopig. Lehet, hogyha egyedül csinálta volna bárki, akkor jövőre indult volna. De így inspiráltuk. Igen, ide lehetett basztatni a másikat, hogy mikor indul már. A leírásban a kopasz csimpánz link alá be lesz rakva. A Black Spot is. Hú, bazen, ez kurva jó. Következő hírünk. Na jó, akkor ha már kaják. Több éve lejárt élelmiszerek, kosz és elszórt cigi csikkek miatt bezáratott egy váci albán pékséget a Nébi. Amúgy a Nébi... Milyen gonoszak. A Nébi hírek a legjobbak. Gyakrabban kell szemezgetni Nébi híreket. Aj, van videó! Hát ez zseniális. Aj, nem már, nincs kedvem penészes dolgokat nézni, meg elszórt cigi... Nagyon. Nézzük már meg a csocsaj pékséget, bazd meg. Csocsajpékség, az volt a neve? Aha. Mi nem voltam még csocsajpékségbe? Nagyon sok csocsajpékségbe voltam. Nem tudom, ezeket az albán pékségnek nem figyeled a neveit. Ó, de csak otthon lenni. Nagyon jó kis zenéket rak mindig a Nébi halál. Igen, ilyen horror zenéket. Gyilkosság történt. Volt ez a horror vágó híd, az még mindig a legnézettebb videójuk szerintem, és ott is ilyen horror zene és csirke tetemek mindenhol. És ez a csocsaj, ez még az volt, aminek a neve is ismerős, tehát ez nem egyik héten megnyílt, másik héten bezárt. Nagyon szép. Hát ez a föld, hát most nem lett mindenütt tisztaság. Persze. Különösen a konyha. Szegény, tuti van egy ember, aki most valami albánpékséges szart zabál, és kifordul a gyomra. Ide esett le, és innen rakták vissza. Ne, szegény ember! Nézek. Szegény! Mindjárt kihányom a rendszer. És aztán így... Épp így kenyeret veszi be. A finom... mondom, ugyanolyan ízű kenyeret. Még, megálltam, hogy jól van ez így a szaros virsis tekercsemet, és akkor kiderült, hogy innen jön, aztán miért akarod meghánytatni az emberek? Úgy geci, hogy néz ki. Ez tényleg nem szép. A reklámok, amiket láttok akár a YouTube-on, főleg amik az ilyen random weboldalak, vagy ez lehet, hogy Google Ads-ről szól, de nem tudom, hogy mindenhol ugyanaz a rendszer van-e, de arról szól, hogy mennyi számítási kapacitást fogyaszt el az, hogy egyáltalán valamilyen reklámot kidobjon neked az internet, nem tudom, egy weboldalra fölmész, és oldalt a bannereken megjelenne. Mert hogy ezek mögött egy ilyen iszonyú számítási mechanizmus van, ami elindít egy aukciót, és akkor tehát ugye mindenféle beállításai vannak a reklámozóknak, és azok alapján, a beállítások alapján, nyilván, hogy te le vagy szűrve, hogy a kukiaid alapján milyen arc vagy, és akkor erre az arcra ki mennyit szán. Melyik pornóra? Igen, vagy neked most ilyen fasznövelő reklámot adjon ki, vagy az, hogy állj, ne verd ki, vagy az, hogy rondanék a környezetedben. Ott bezeg, nézzétek a reklámokat, csak itt nem. Ki tudja, nem tudom, mesélték. És emögött egy ilyen nagyon gyorsan lefolyó aukciós verseny zajlik, ami a reklámozásnak a 99%-át elemészti, a reklámozásra szánt energiának. A 99%-át ez az aukciós munka folyamat. Most enélkül egészen más lenne a helyzet, sokkal kevesebb energiát fogyasztanánk, meg használnánk el reklámokra online. És hát az jött ki, azt számolták ki brit tudósok, hogy a teljes energiafogyasztás a Földön, annak az 1%-a online reklámokra megy el. Mondja, ez nekem egy kicsit azért soknak tűnik. És lehet, hogy lehet. Hát soknak tűnik, csak közben meg 7 milliárd ember van az interneten, és mindenhol vannak reklámok. 7 milliárd van, mindenki fent van. Kivéve ugye, hogyha YouTube Premium-mal nézed, a jól van ez így, kivéve a tegnapit, mert abban volt reklám. Azt mondja amúgy a kutatás, hogy ez egy másik, kiszámolták, hogy az Egyesült Királyságban 32%-kal nagyobb volt a karbonlábnyomuk a reklámok miatt, minden egyes ember. És durva, hogy nem csak ez ugye a Bitcoin is rengeteg energiát emészt fel. Nem csak a Bitcoin, kiderült, az összes ilyen kriptovaluta. Kriptot bányáztak a pártszékházba, a DK-ba, az is azért. Az áramfogyasztásból ki lehet számolni, hogy hol nyomják. Hát ilyen meg direkt én éjszakon, ahol hideg van, ott vannak ilyen nagy bányász. Hát szerverek, mert ott nem kell annyit hűteni. Na mindegy. Igen, és már emlékszel a Szildánál, amikor voltunk, utána írt valaki, hogy lehet, hogy fel tudna ajánlani egy ilyen mobil házat nekik, mert hogy abban utazik, hogy ilyen bitcoin bányász konténerházakat épít, amik téren a bitcoin bányászással fűtenek, a leadott hővel fűtenek, és nyáron pedig annak az energiájával futtatják meg a légkondit. Ami nem tudom pontosan, hogy működik, de egy érdekes koncepció. Olyan főleg, hogy ez még a bitcoin boom előtt volt. Van, ahol lenne ennek létjogosultsága, de amúgy szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyi felesleges szart megveszünk ugye a reklámok hatására, amik csomószor ugye nem is csak valami, mit tudom én, annyira reklámoznak egy számítógépes játékot, vagy tudom is, én megveszed, annak a ökolábnyoma valószínűleg jóval kisebb, mint az, hogy megveszel valami ilyen izét, amire semmi szükséged nincsen. Leszüreimek a tanulságot? Igen. Mentsétek meg a Földet, YouTube Premiumot használjátok. Viszont, ha Oroszországba akartok utazni, nem is tudom, hogy megtehettek amúgy, egy dolog azért számoljatok, hogy... Milyen szépen néz ki ez a bokréta ott a Putyin előtt. Csak azt engednék be az országba, aki megígéri, hogy nem szidja Putyint és a rendszert. Hát, ha megígérte, és akik benne vannak, azokkal mi van? Azok már megtanulták ezt. hűségnyilatkozat aláírására kötelezni az Oroszországba beutazó külföldi állampolgárokat az orosz belügyminisztérium egyik törvénytervezete. Ez alapján a beutazóknak egy sor korlátozásba kellene belemenniük. Például tartózkodniuk kellene az orosz állami politika lejáratásától. Ebbe beletartoznak az állami tisztviselők, így például Vladimir Putler is. És át fogjuk menni. De ez a hűségnyilatkozat zseniális. Következőnek majd Orbán, tartják neki, és mondja onnan Putyin, nyugi, már 20 éve aláírta. Az orosz belügy megtűteni a hagyományos na, geci, bazznek. Nem bírok beszélni. Az orosz belügy megtiltaná a hagyományos családi értékek tagadását, és a szovjet népnek a fasizmus feletti győzelemhez való hozzájárulásának kisebbítését a szovjet népnek. A szovjet népnek, akik ugye itt voltak 56-ban, nem az oroszok, aki azóta ugye eltűnt, és már csak kedves oroszok lettek. Akiknek nagyon fontos ez a szovjet nép. Szovjet nép. Ki soha senkinek nem ártottál, nem. Csak egyedül a Hitlert egyszer megverték, megcipőzték a földön, akkor rendett a világon, azok kívül nagyon kedvesek voltak. Annyira zsányos, ez át fog menni, és át. Oroszország legalább nem is próbál úgy csinálni, mint hogyha demokrácia lenne, meg szabadság lenne ott. Mi próbáljuk beadni, miközben ugye folyamatosan akadályozzák ezt a kormányban, meg mindenféle törvényeket hoznak, de Oroszország legalább nem... A látszatát sem akarja fenntartani ennek. Nem kritizálsz, nem szíthatsz, kussolja. Nyilván, hogyha valaki megcsinálja ezt, akkor nem tudjuk még, mi történik vele, de hát lehet, hogy véletlenül kiesik egy ablakon, de valószínűleg inkább börtönbe kerül, vagy kiutasítják, még az is lehet. Valószínűleg nem fognak cseszekedni amúgy, mondjuk egy Amerika állampolgárral nem fogják emiatt börtönbe rakni, inkább csak kiutasítják, és akkor hivatkozhatnak erre. Bárki, aki oda megy és kritizálja, akkor és utána ez lehet egy hivatkozási alap arra, hogy kirakják, azt többet ne engedjék. Azt mondja, a beutazóknak tilos lesz visszaélniük az információ szabadsághoz való joggal. Visszaélni az információ szabadság, ez fantasztikus ez a kifejezés. Visszaélni az információ szabadság. Ez szerintem, ez majd lesz. Oroszországban ez nem fenyeget senkit, az információ szabadsága. Olyan információk terjesztésével, amiknek a célja az alkotmányos jelentőségű erkölcsi és egyéb értékek, köztük a házasságról, mint férfi és nő szövetségéről, a családról, az anyaságról, az apaságról, a gyermekidétről, bármit is jelentsen ez, alkotott elképzelések becsmérdésére vagy tagadására való ösztönzés, a nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagálása a szovjet népnek a haza védelmében tett hőstetteiről és a fasizmus feletti győzelméhez való hozzájárulásáról szóló történelmi igazság elferdítése. Ja, Isten, a szovjet nép. Áldott jó emberek. A szovjet nép, aki nem buzi, és nem erőszakos egyáltalán, ugye. Onnan tudod, hogy valaki valójában ilyen hősies ember, hogy azt mondja, hogy én egy hős vagyok, és ne is próbáld azt mondani, hogy nem, szájba baszlak. És akkor innen tudod, hogy ez tényleg egy morálisan erkölcsös embernek tűnik. Igen. És itthon mennyien szopkodják még máig az oroszokat, ez egyszerűen elképesztő nekem. Nyilván az orosz nép szegény, ez megsínli, de maga az orosz vezetőség, meg hát ez ami kegyetlen ez a amit nyomnak. És még máig valakinek ezt sírja vissza, és várja, hogy az Oroszország megszálljon minket, ilyenek is vannak. Ez a kedvenc részem, hogy Leonid Kalasnyikov, az orosz alsóház fák ügyekkel foglalkozó bizottságának, ez a független államok közössége valószínűleg, kommunista elnöke szerint a lojalitási megállapodásról szóló törvénytervezet előkészítése előre haladott állapotban van. Az milyen, hogy egy kommunista adja be ezt a tervezetet, és hogy jön, hát a kommunisták. Szerintem rendben van ez. Még nagyon ki adja jó be, bazdmeg, egy demokrata? Igen, a nácik. Legalább mondtam, hogy nem hazudok. Még egy utolsó híre van, egy 3 percünk van sokkal. Orbán Viktor már csak a 3. legnagyobb felforgató az Európában a Politico szerint. Nyilván a cikkben már kitér erre is, de attól még a címlapon ezt látni. Ez volt az Indexnek a címlapján. Orbán Viktor egyik legbefolyásosabb emberévé választották, Európa egyik legbefolyásosabb emberévé. És ott van Orbán, ahogy befolyásos. Nagy a Politico idézés több kategóriában aksorolta a legnagyobb hatalommal rendelkező európai politikusokat. Listán Orbán Viktor miniszterelnök is helyet kapott. Egyikre, itt van cselekvők, kerék törők és álmodozók. Az egyikre az Orbán is felkerült. Harmadikként, jó. Donald Tusk. Oké. Okay. Kerékkötők. Na, lássuk, mit ír. Itt van, ideig lekezdik. Az ünneprontó Orbán Viktor. Orbán Viktor második magyarországi vezetői megbízatásának 2010-es kezdete óta visszavonta a jogállamiságot és a médiaszabadságot összeütköz... Jó, hát akkor mindegy, akkor tekerd, de... Nem, csak most nincs időnk, sajnos sok kell menni kell. De érdekes, után... sokáig le kell tekerni a cikkből kidőlni, és tudjuk, hogy mennyien olvassák el a cikkeket, vagy csak a címlapot átfutják. Ha indexet nézed, csak az Orbán Viktort meg a legbefolyásosabbá választották. Jó, akkor... Ez is egy furcsa dolog. Én annyira nem gondoltam, hogy az index az ennyire így, nem tudom, elfogult lenne, hogy erről így kelljen beszámolni. Én a kicsit erősnek éreztem a Telexnek ezt az álmokfutását, hogy miket mondanak az indexről, de ez a cikkel kapcsolatban szinte mindenül, amit mondtam. Föl lehet, én szoktam nézni az indexet, de azért feltűnik, hogy azért néha azért... Mint hogyha valamerre húznának. Valamerre, igen. Ádám, hova faszba sietem, úgy kérdezik. Hogy beszélsz? Megy a buszunk. Na, hát megint csak én sietek, sokkal is én vagyok a geci. Rohadjál meg. Jó, akkor te maradhatsz. Jó. Majd jössz. Na, meséljetek. Tényleg, bazeg, olyan szépen esik a hó, mire ez kijön, már valószínűleg elolvott, és csak lacsak van mindenütt. De hogy szerintem értékelni kell, hogy felébredtél reggel, kinézel, és esik a hó, és havas minden. És ilyen, a Magyarországon már mostanában nem nagyon van ilyen, hogy ilyen havas minden. Lehet, hogy nem is fog elolvadni rögtön. Én nagyon örülök, hogy van szurkolok, ha már tél, legyen egy kis hó. Bár amikor én fölkeltem, akkor még nem hó volt, hanem semmi, leginkább csak kurva hideg. Emlékszem, gyerekként állandóan szánkoztunk. Úgy volt, hogy jött a hókotról, és lenyomta a havat, ami nem azt jelentette, hogy onnantól nem volt hó, hanem hogy tükör sima volt a hó, és úgy siklott a szánkon, mint az állat. Biztos előttek az autósok amúgy az utcánkban. Kimentünk, minden délután ott szánkoztunk, voltak a vagány gyerekek, kirúgták alunk a szánkot, de attól még jól el volt, amikor toltad be, az volt a legrossz, amikor tolod be, és kirúgják alulat. De amúgy nem volt el sokszor, de annyira jó volt, tudod, ilyen négyen-öten így mentünk, és kilöktük egymást, és akkor azt képzeltem, hogy a fogatversenyben vagyunk a Star Wars-ban, és kilöktél valakit, és egy hátranéztél, és látod, hogy... Ilyen volt. Ezt nyomtam. Szánkóval. Ezt nyomtam. Életveszélye. Életveszélyes, van ez egy hóban. Most ráültetnéd a gyerekeidet egy szánkóra? Hát ők még nagyon kicsik, de hát milyen általános iskolában nyomtuk ezt. Hú, a szánkónál veszélyesebb dolog. Ezt nem értem, hogy hogy éltük túl. Hogy nem halt meg a fedett gyerek szánkózás? Miért halna meg? Az, hogy beleburolsz egy hóba. Sokkal veszélyesebb dolgokat csinálnak egy gyerekek. Ilyen iszonyú, ilyen meredélyen csúsztunk le mindig. De mi nem ilyen izébe a bányatóba csúsztunk bele, bazzeg. Nem, az utcán végeztem, fölmentünk és újra kezdtük. És kilöktétek egymást. Hogy tudod kilökni egymást ezt a mai gyerekek van... már sose fogják megérteni. De nem van a lábad, a lábaddal irányítod a szánkót. Fekszel! Ki ülve szánkoztatok, mekkora lúzerek vagytok, Jézus Krisztus! És hogy irányítod? Kis geekek! Nézd, hogy irányítod a kézzel! Akkor erre kanyarodik, ezt sem, arra kanyarodik. Vagy a lábaddal is tudtad irányítani. Hason szánkon. Ültél a szánkon, mint egy nyugdíjas bazdnek. Ültél a szánkon. Na jó, elég volt hát ebben. Most le is zárjuk a műsorban. Igen, de ülve is le tudsz dőlni amúgy hátra. De az, hogy arca előre is, Jézusom. Jó, lehet, hogy a budai hegyekben inkább... ülve szánkoztak, és közben átiszogattatok. Te dobogókön, amikor neki csapódott egy budinak a gyerek, bazd meg százal szánkol, és szétrobbant a budi meg a szánkó. Szóval ott kemény hogy... szánkóver. Voltak. Nem ezért, csak így leültek a gyerekek, és akkor így ültek. És az utcán, bazd meg, az utcán jönnek, mennek az autók, ti meg a tiszét, hason fekszetek a szánkon, nem tudjátok irányítani, lökitek be egymást az árokba. Úgy kell betolni, hogy így rohantunk, és utána így mentünk le százba. Édes Isten, azért örülök, hogy vannak dolgok, amiket már meghaladtunk. Például a szánkózás. Jobb is, hogy nincs hó, bazd meg. A vagányok azok feküdtek, és már úgy gyorsabb, ugye kevesebb a ellenállás, meg minden. De akkor most... a vagány volt, hogy kirúgták alulod a szánkót. Hát. Van olyan, de hát mindenki alul kirúgták ott egy színszer. Jött a fika, mindig ezt kirúgta alul. Az öreg fika. Jó, hát ilyen. Azt hiszem viccelek. Na jó, menjetek a kopaszsimpázra, vagy a Blackspotra, mert mire ez az adás kijön, addigra valószínűleg megjelenik a Blackspot is. Ott van a link a leírásban. Rendeljetek finom Weedman üdítőket is, mert láttuk, hogy mennyit dolgoztak vele, úgyhogy tényleg megérdemlik a sikert. Ah, és ez a kis mézes, ilyen az a utói íz, Weedmanes, hogy fújod ki a levegőt, és így belemegy az orrodba. Nincs is. A mézes híz, ez nagyon karácsonyi. Láthattátok a, de nem mondjad már hülyeséget, mert nem mézes. De sokat láthattátok a Weedmanes bögréket már az adásban, azt is lehet végre kapni. Ja, hello, igen. Na jó, ennyi volt, és írjátok meg, hogy ti ülve vagy feküdve szánkoztatok, vagyis hogy lúzerek voltatok-e, vagy menő. Mi holnap nem leszünk, de meglepetés vendégekkel valami visszatér. Úgyhogy az a kérdés az, hogy ti visszatértek?